Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl/radio. Last van neusverkoudheid? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, fijne nevelspray van Otrivin. Opent je verstopte neus comfortabel binnen 2 minuten. Met uitzondering van de Otrivin Duo. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Otrivin is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026. Vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met Vin. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo. Met Jumbo Extra's worden je boodschappen nog voordeliger. Wissel 1000 Extra's punten in en krijg 5 euro korting op je boodschappen. En dat voor die prijs. Jumbo. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart. Zeven uur, goedavond. Een hele goede avond. Je mist het nieuws van nu.nl. Met Alain Altena. Goedenavond. De kans bestaat dat ook Nederlandse militairen slachtoffer worden van de oorlog in Iran. Volgens premier Jette is die kans heel klein, maar je kan het nooit uitsluiten. Hij bedoelt dan vooral het verzoek van Frankrijk aan onze marine om een vliegdekschip in de Middellandse Zee te beschermen. De komende dagen wordt bekeken hoe Nederland daar in militair opzicht verdere invulling aan kan geven. En ik ga ervan uit dat we na het weekend een definitieve knoop daarover kunnen doorhakken. Een Nederlandse marineschip is al wel onderweg, zodat er in ieder geval geen tijd wordt verspild. Een ernstig ongeluk op de A12 bij Babberich richting Duitsland. Volgens de Gelderlander is de snelweg dicht en is er een traumahelikopter onderweg. Het ongeluk heeft mogelijk te maken met de grenscontroles bij de Duitse grens. Het is de derde keer deze week dat het op de snelweg misgaat in de file bij de grens. De provincie Zuid-Holland heeft per ongeluk de namen van tientallen burgemeesterskandidaten gelekt. Dat gebeurde volgens het AD doordat de namen zichtbaar in een e-mail zijn geplaatst. Dat de namen op straat liggen is pijnlijk. De sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap is geheim. En het lekken van namen van sollicitanten is strafbaar. En een dure grap voor een man uit Eindhoven. Hij reed namelijk met zijn auto uit een garage zonder te betalen. En dat deed hij door treintje te rijden. Dus de man glipte strak achter een andere auto onder de slagboom door naar buiten. Dat is best wel knap eigenlijk. Ik durf dat nooit. Nee, want dan heb je hem inderdaad op je ruit liggen. Dat wil je niet. Dan moet je echt strak erop zitten. Ja, die garage was er niet blij mee en gaf de man €380 boete. Nou, hij stapte naar de rechter om dat aan te vechten. Maar daardoor is de boete alleen maar hoger geworden. Nu bijna €1000. Was het het dan waard, vraag je af. Ik niet. Nee. Het weer van Weerplaza. Vanavond wordt het op veel plekken mistig. Het koelt af naar 4 graden. Morgen is het grijs in het noorden. In de rest van het land zien we de zon. Het wordt 9 tot 18 graden. Flitsmeister, dan wordt file gemeld op inderdaad de A12. Alain die vertelde het net, richting Oberhausen bij de grens. Daar is een ongeval gebeurd. 5 kilometer file en de vertraging is op dit moment 10 minuutjes. En een flitser op de A12 richting Gouda bij 19.4. En op de A27 richting Hilversum staan ze te flitsen bij 107.7. Tom en Bram. Met het weekend van Q-Music. Within Temptation komt eraan na Willy William en Trompetta. Maximum Weekend. Q-Music. Q-Music. Q sounds better. bandera, dera. Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa. Sabe que muy bien para la mente. Bailar un concepto muy simple. A mí me gusta rápidamente. Baby, baby, siente fuerte. nieuwe plaat van AI, Somebody Like You. Dat kun je niet zeggen. Nee, maar het is gewoon een goed liedje, man. Nee, Stefan Bouwman die zei van, zal dit nummer met AI gemaakt zijn? Ja, dat geloof ik niet. Nee, ik geloof het dat ook kan niet. Within Temptation, man. Een naam waar je u tegen zegt. Tuurlijk. Die gaan echt niet zomaar AI aanslingeren om een liedje te maken. Maar sinds hij dat heeft gezegd, kan ik het niet meer onthoren. Nu hoor ik het eigenlijk ook. Nou. Maar goed. Het zal toch niet? Nee, natuurlijk niet. Daar gaan we niet vanuit. Somebody Like You, Within Temptation en Smash Into Pieces op Q Music. Ja. Ja, Tom, het was een heugelijke dag vandaag. Ik kreeg namelijk een berichtje van mijn tuinman. Van jouw tuinman? Mijn tuinman. Vind ik heel decadent klinken. Dat klinkt al heel decadent. Okay. En die zei, Bram... Moest jouw 3 hectare grond moest nee, er dan mee gaan doen? Nee, dat heb ik niet. Maar die zei, Bram, wordt het niet tijd om weer eens aan de slag te gaan in jouw tuin? Want het voorjaar is jouw begonnen. Jouw tuinman wil graag een factuur sturen. Maar ja, dat is 100%. Maar het voorjaar is weer begonnen. Ja, is alleen lekker, al bij die zin dat dan afkomstig is van een tuinman. Ja. Daar word ik zo gelukkig van. Het voorjaar is weer begonnen, jongens. Ja. En het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Het is toch fantastisch? 18 graden. 18 graden. Heerlijk. Wat heerlijk. De barbecue aan. Heb je al gebarbecued? Ik heb vorige week op Lanzarote heb ik 1 keer gebarbecued. Ach. Maar ik liep vandaag inderdaad ook door de tuin. En ik dacht, nou, ik ga 1 van de 3 barbecues die ik heb... Klinkt dan ook weer decadent. Die ga ik aanslingeren binnenkort. Wat klinkt dan decadenter, vraag ik me af. Maar goed, nee, ja, helemaal ready met die tuin. En ja, ik denk dat Laurens... Hallo. Hallo, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, merk je dan ook dat het bij jou dan steeds drukker wordt? Ja, zeker. Ja. Maar met mooi weer, dan... Het kwam ineens, het mooi weer. Ja, ineens als een bus van links was het daar. Nou, ja. Precies. En is het dan drukker met zon of met regen bij jullie? Nee, met de zon dan is het zeker drukker. Ja, okay. Dan merk je het aan de planten, et cetera. Want even voor de duidelijkheid, je werkt in een tuincentrum. Ja, dat klopt inderdaad, Bram. Ja, dit was Tom die het vroeg, maar... Schattenverwarring. Oh, goed. Ja, oh, maar super zeg. En wordt het een beetje druk, is jouw verwachting? Nou, het is al druk, dus dat is heel mooi voor ons. Oké. En wat zijn de trends dit jaar? Ja, goeie. Ja, de planten die zie je nu heel hard gaan. Maar de meeste mensen die komen nu ook wel... lekker met dit weer naar buiten in de tuin bezig. Toch wel de onderhoudsbeurtjes ook weer voor gezond komen heel veel mensen langs. Oh ja, voor gif. Dat is de trend. Ja, voeding juist, hè. Geen gif. Oh, oké, voeding, geen gif. Nee, we mogen geen Roundup en zo, hè. Dat is allemaal... Nee, dat mag tegenwoordig niet meer. Nee, dat is verboden helaas. Vroeger mocht je dat tenminste nog een beetje, maar tegenwoordig... Nou, ze bij mij gewoon op de oprit, hoor. Nou, vroeger was alles beter, zeiden ze. Ja. Ja. En heb jij zelf een tuin? Ik heb zelf een tuin, ja. Maar er zit vrij weinig groen in, helaas. Jij hebt een tegeltuin. Nou? Ja, ik heb echt een grote tegeltuin. Je zou hem toch helemaal vol moeten hebben met al het moois wat jullie tuincentrum te bieden heeft? Ik heb een border en die staat vol met die mooie planten. Maar voor de rest is die een beetje tegelig, ja. Ja, dat is toch altijd mooi. Net zoals dat mijn loodgieter de kraan lekt. Oh ja, heeft Laurens voor een tuincentrum een tegeltuin. Nou, dat is toch helemaal niet gek. En wanneer komt de kerst weer bij jou? De kerst? Ja, de kerstpulletjes. Wanneer dat is hetzelfde als je vraagt of er nu nog pepernoten in de winkel komen te liggen. Dat duurt toch zo lang, Bram? Dat is toch echt al in september of zo, dat jullie met kerst beginnen? Ja, de kerstbomen die staan er wel weer vroeger. Ja, die gaan eind september dan komen ze weer in de winkel te staan. Ja, dat wel, ja. Ja, dat vind ik vroeg hoor, voor kerstbomen. Net zoals voor pepernoten. Ja, maar... ik vind de pepernoten zo vroeg in de winkel vind ik altijd al onzin. Maar die kerstbomen bij ons, dat is natuurlijk wel weer geweldig. Hey, jongens, ik zit er aan te horen. Pepernoten, kerstbomen, flikker op. Het zonnetje 18 graden. Ja, dat is echt. Ja, maar dat weet ik. Gaan we het over de pepernoten en de kerstbomen? Ja, nee, je hebt ook gelijk. Nou, toch, like. Inderdaad. Dan ben ik toch ook nog wel eventjes... benieuwd. Nee, ik ben mijn hele vraag vergeten, Tom. Ik zat helemaal lekker in de pepernoten en in de kerstbomen. Ja, daar hoef je het helemaal niet meer over te hebben. Ja, nee. Nou, je hebt het gras voor mijn voeten gemaaid om in de termen te blijven. Mooi gesproken. Ja, ja. Nou, Laurens, heel veel succes en sterkte daar. Met de drukte natuurlijk. De groeten. En op zonnige dagen. De groeten terug en tot de volgende. Oh, waar vinden we je tuincentrum? Dat wilde ik vragen. De Welkoop. Welkoop in... In Staphorst. De Welkoop in Staphorst, bij de A28. Ja. Daar kom ik wel eens. Zie ik je daar, lekker, Laurens. Lekker, man. Hey, yo. Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een...

Back op je music in my world. Het is even voor half acht. Je bent bij het weekend van Q. Daar Bram. En daar Tom. Ik werd dus vannacht lang wakker gehouden door mijn lieve vriendin Helene. Ach. Ja. Ja, na 13 jaar en dan met een kleintje, dan denk je van nou, dan ga je op tijd slapen, weet je wel. Nou, ik mocht niet slapen gisteravond hoor. Ik werd echt lang wakker gehouden tot diep na middernacht. Wat dan? Was aan het snurken? Nee, ze zat Spotify te refreshen. Oh, kwam het uit. Harry Styles. Ligt dan naast in bed. Staat het er al op? Ja, maar jij doet daar wel een beetje kinderachtig over, Tom. Jij had ooit een kartonnen pop van Harry Styles in je kamer. Ik ben groot fan ook van Harry Styles. Maar om nou echt ervoor wakker te blijven tot middernacht en dan allemaal te gaan zitten luisteren. Hoe laat lag je erin? Nou ja, al ruim voor 12 uur. Maar we moesten wachten tot 12 uur tot het online kwam. En wat vond ze ervan? Ze vond het vet. Ja. En vanochtend bij het ontbijt stond het weer aan. Dus ik heb het hele album volgens mij al wel 7 keer gehoord. En blij om te horen vanmiddag bij Domien, even voor vieren, werd het bekendgemaakt. Ja, oh. Alarmschijf. Ja, ik heb hem dus nog niet gehoord. Niet? Nee. Suffert. Ja, nou ja, ik heb wel gewoon lekker kunnen slapen daardoor. Ja, ik niet. Nee. Ik hoorde deze vannacht ook al om 11:45. Als eerste. Nou, laat maar horen dan. Nou, dan wil ik over 3 minuten jouw mening weten, ja? Ja, en ook natuurlijk van de luisteraar. Wat vind je van die nieuwe van Harry Styles? Kom erbij in de Q-app. De Q-Music Alarmschijf. Harry Styles. American Girls. Q-Music. Maximum Hits. Q. En je weet ook, als ik het niet vet zou vinden, dan ben je goud eerlijk. Dan had ik dat geroepen. Zeker. En dan had ik een boze zenderbaas op een dak gehad. Maar ik meen het, ik vind het wel vet. Je staat achter de alarmschijf. Ik sta achter de alarmschijf. Dat goed. Nieuwe muziek van Harry Styles, vannacht om 12 uur uitgekomen. Het album Kiss All The Time, Disco Occasionally. Wel weer een bijzondere titel voor een album dan ook. Een beetje lang ook.

couldn't believe what I've become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Back your music, Viva la Vida. Ja, we zitten hier nu dik anderhalf uur vanavond, Bram. Ja. We hebben het er nog niet over gehad. Wat niet? Nou, bijvoorbeeld Emma appt ons via de Q-app. Dit weekend weer lekker Wie is de Mol kijken. Ach ja, ja, morgen. En ook Lennart, die zegt hier, hey molletje, Bram, ik weet het zeker, jij bent het. Ach, nou. Ja, leuk. Stuur allemaal een berichtje. Morgen, via de Q-app. Morgenavond aflevering 2 van Wie is de Mol. Ja, jij zat natuurlijk op Lanzarote. Je was op vakantie. Ja. Dus jij hebt het niet gezien. Nee, ik heb het nog niet gezien. Nee, ja, zie je wel. Maar jij komt hier de redactie op. En je roept tegen iedereen. Hij is het. Ja, jij bent het. En dan vervolgens heb je het gezien. Nee, ik heb niks gezien. Daar kan je toch geen mening voor me. Ik hoor wel veel mensen om me heen die het allemaal gekeken hebben. Ik hoorde van de week een kennis die zei dat je het wel leuk aanwezig was, de eerste aflevering. Oh. Okay, en ik was vanmiddag een praatje aan het maken met de buurman. Die had ik natuurlijk ook een dag of 10 niet gezien, want ik was op vakantie. En die zei, leuk, Bram en Wie is de Mol? Oh, ja, doet leuk. Goed, hè? Doet maar goed. Ga je nog kijken? Nou ja, kijk, morgenavond aflevering 2 ga ik dan kijken. Zou jij niet even nu een samenvatting kunnen geven van aflevering 1? Dan sla ik die gewoon over. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Oh. Nee, ja, een fantastische aflevering. Bordevol opdrachten, spanning en sensatie, list en bedrog. Ja, je moet kijken, het is hartstikke leuk. Ja, verder, ik kan er niet zoveel over zeggen. Nee, als je een mening wil vormen, Tom van de Weert, dan moet je het gaan kijken. Ja, dat weet ik wel, maar ik vergeet het gewoon iedere keer. Dan denk ik van, ik ga het vanavond kijken. Ja, en dan kom ik er weer aan toe. Je weet ook. Ben ik weer met die kleine druk. Ja, maar je weet ook, je kan nu nog instappen natuurlijk met kijken. Want nu zit je pas bij aflevering... Ja, als ik morgenavond mis, dan loop ik echt achter de feiten aan. Dat heb ik altijd bij B&B Vol Liefde, heb ik dat altijd. Dan begint dat na de eerste week al een beetje zo te sudderen. Denk je, je moet kijken. En de volgende dag, trouwens, ik moet nog even kijken. En dan voor je het weet loop je 4 afleveringen achter. En dan kan je al niet meer meepraten bij het koffiezetapparaat. En is het klaar. En dan ga je het niet meer kijken. Hoe waren de reacties die jij afgelopen week allemaal kreeg? Want jij bent natuurlijk ook her en der over de vloer gekomen bij de mensen. Wat vond iedereen ervan? Leuk. Ja. Mensen vinden het een hele leuke... Je ouders? Ook heel leuk. Ja, ze vinden het ook een leuke groep. Een leuke, volle aflevering. Ja, enthousiaste reacties. Schoonmoeder? Robin? Uiteraard ook. Ja, iedereen. Ja hoor, zeker. Zeker, eigenlijk iedereen. Behalve jij. Nee, maar het ergste is, jij roept het hardst. En je hebt geen minuut gekeken. En dat is misschien nog wel erger ook. Oh, ik lach me zo kapot als jij ook daadwerkelijk de mol bent uiteindelijk. Ik zeg niks. Nee? Ik zeg niks. Kijk maar eens aan. Ik kijk jou recht in de ogen. Hij is het, hij is het. Open de app jongens, hij is het. Ik zie het. Ik zie het echt. Mijn naam is Haas, ik zeg niks. Morgenavond aflevering 2, ik ga vanavond mijn best doen. Voor aflevering 1. Oké. Okay. I made a promise. I swore to God that I would keep. Oh, I'm not flawless. Lord knows my record, it ain't clean. But from now on it will be. I'll be honest. Still a lot for me to learn. I'm the product

Ja, en over de top 40 gesproken. Kijk, het hart voor de top 40, dat klopt hier natuurlijk altijd. Maar dat klopt hier nu net nog even wat sneller. Want over 2 weken is het zover. Q-Music Top 40 Live in Rotterdam, Ahoy. Ja, fantastisch. Ja, ja, heb jij je pak al? Ja, ik hoorde dat die klaar hangt. Ja. Oké. Okay. Ik moet hem even passen. Ik ben 2 weken op vakantie geweest. Ik ben wat dikker geworden. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik heb wat tappasjes verder. Ja. Dus ik moet er even 2 weken vasten. Ja. Jij? Heb je hem al gepast? Ja, gepast. Het zit als gegoten. Helemaal klaar voor. Dus moeten we weer over die rode lopen? Vind ik altijd zo vreselijk. Ja, vind ik ook vreselijk. Oh. Oh. Ik zo slecht in. Zullen we dat gewoon niet doen? We skippen het. We zitten in de bar. Ze zoeken het maar uit. Over 2 weken de Top 40 Live in Rotterdam. Als je erbij bent, leuk. Als je er niet bij bent, ja, niet volg, leuk. Nee, niet leuk, maar je kan natuurlijk wel volgen gewoon, hè, via de radio, via livestreams, dat soort dingen. En je kunt nog stemmen op de beste live act nationaal en internationaal, daar kun je nog je stem uitbrengen. Dat kan tot en met vrijdag 13 maart, 14:00 PM. Daarna gaat die longlist terug naar de top 5 en dan kun je nog stemmen tot 19 maart. Dus ja, wil je nog een stem laten gelden voor de beste live act, check het qmusic.nl of de Q-app. Ga ik even mijn pak passen. Ik ben benieuwd. Wordt niks. Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está mal. Down